dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, to 29 maja, minęła godzina 13. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Michał Jędrkowiak. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o komisji badającej rosyjskie wpływy. Jednocześnie kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. 2 lata więzienia dla sprawcy wypadku sprzed 3 lat. Autobus wjechał wtedy w drzewo. Obrażeń ciała doznało 15 osób, natomiast 4 poniosły śmierć. Artyści z całego świata zjechali do Wilna na festiwal poezji Maj nad Wilią. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce i skierował ją następczo do Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreślał, zdecydował się na ten krok z uwagi na wątpliwości dotyczące konstytucyjności ustawy. Prezydent w wygłoszonym oświadczeniu podkreślił, że ta komisja pozwoli zrealizować wymóg transparentności życia publicznego. Uważam, że to właśnie opinia publiczna powinna sobie sama wyrabiać opinię na temat tego, w jaki sposób działają różni jej przedstawiciele, także ci wybierani w wyborach powszechnych, którym powierzane były bardzo odpowiedzialne funkcje państwowe. Prezydent podkreślił, że kwestia wpływów rosyjskich powinna być także wyjaśniona na poziomie europejskim. Dlatego, jak mówił, rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim o tym, by szef rządu postawił tę kwestię podczas szczytu Rady Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki odniósł się już do tych słów prezydenta. Jestem w kontakcie z panem prezydentem, rozmawialiśmy o tym i oczywiście na poziomie Rady Europejskiej będę działał, tak jak wspomniałem. Zresztą już do tej pory bardzo głośno o tym mówiłem i mam nadzieję, że wreszcie państwa członkowskie zdecydują się na to, aby postawić tamę ruskiej, bardzo sprawnej niestety propagandzie. Krajowa Komisja ma zbadać, jaki wpływ miała Rosja na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Ukraińska obrona powietrzna poradziła sobie z przedpołudniowym atakiem rakietowym na Kijów. Zestrzeliliśmy wszystkie wrogie obiekty, powiadomiły władze stolicy. Ostrzał nastąpił zaledwie 6 godzin po nocnym ataku dronów. W 5 miejscach spadły odłamki zestrzelonych pocisków. Co najmniej 1 osoba została ranna. Był to 16 atak powietrzny sił rosyjskich na ukraińską stolicę od początku maja. Na 2 lata więzienia Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał sprawcę śmiertelnego wypadku w Mierzynie w powiecie wejherowskim. Do zdarzenia doszło w połowie lipca 2020 roku, przypomina Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Na oku drogi zjechał częściowo na jezdni, którą prawidłowo jechał autobus, doprowadzając do zderzenia. Autobus następnie uderzył w stojące przy drodze drzewo. Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał oskarżonego winnym zarzuconego przestępstwa, uznając, że łącznie obrażeń ciała doznało 15 osób, natomiast 4 poniosły śmierć. Sąd zakazał też 20-latkowi kierowania pojazdami przez 5 lat. Wyrok jest nieprawomocny. Zdecydowana większość Turków mieszkających w Niemczech zagłosowała na Recepa Tayyipa Erdoğana. To 67,4%. Tak wynika z danych po przeliczeniu ponad 95% głosów oddanych za naszą zachodnią granicą. Zwolennicy Erdoğana świętują, a niemiecka prasa publikuje komentarze tamtejszych polityków. To fatalna wiadomość dla Turcji i całego Zachodu, orzekł niemiecki minister rolnictwa Cem Özdemir. Polityk Zielonych przypomniał o krwawej pacyfikacji miast kurdyjskich. Zamiast się temu przeciwstawić, Turcy w Niemczech znów oddali władzę w ręce autokraty. Najgorszym w skutkach deficytem Erdoğana jest brak świadomości ekonomicznej. Obecne załamanie koniunktury i spadek wartości liry tureckiej to nie tylko jego wina, ale na pewno ma wiele z nim wspólnego. To już portal Tagesschau, a tygodnik Junge Freiheit obawia się, że sułtan z nad Bosforu może w każdej chwili skierować na Europę strumień migracyjny. Nie ma na świecie polityka, który cieszyłby się wśród młodych takim uznaniem. Ocenił Ali z Berlina. Prasa wspomina o bliskich prezydentowi instytucjach DTIP, kontrolujących około 1000 meczetów na terenie Niemiec. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W samej Turcji Recep Tayyip Erdoğan uzyskał mniejsze poparcie niż w Niemczech, dostał 52% głosów. Spotkaniem przy pomniku Adama Mickiewicza w Wilnie zainaugurowano 30. Międzynarodowy Festiwal Poezji Maj nad Wilią. To spotkanie polskich poetów i przedstawicieli świata kultury z różnych państw.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W burzy z tym u boku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zdjęmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spada z tobą, to lądujemy miękko. Śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze zadnia się wam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam z tobą, to lądujemy miękko. No to lecimy dalej. 17 minut po godzinie 13, a państwo słuchają Trójki do trzeciej. Wprawdzie 63. Krakowski Festiwal Filmowy rozpoczął się już wczoraj, ale jego uroczyste otwarcie, trochę nietypowo, będzie miało miejsce dopiero dziś wieczorem. Na inauguracji widzowie mogą się też spodziewać specjalnej projekcji. Z Olgą Lany, rzeczniczką prasową festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Jaki film otworzy w tym roku Krakowski Festiwal Filmowy? Ceremonia otwarcia Krakowskiego Festiwalu Filmowego, tym razem w poniedziałek, 29 maja o godzinie 19 w kinie Kijów. I pokażemy premierowo film Pieśni Ziemi Margaret Olin, norweskiej reżyserki, niezwykle docenianej za różne działania, także filmowe w kontekście praw człowieka. Zdobyła bardzo wiele nagród na prestiżowych festiwalach. Krakowski Festiwal Filmowy także miał okazję gościć jeden z jej filmów. Autorka nie tylko dała się poznać już krakowskiej publiczności, ale nawet zdobyła jej wielką sympatię i uznanie. W roku 2020 pokazywaliśmy film Autoportret, który otrzymał aż dwie nagrody, w tym nagrodę publiczności. Bardzo przejmujący obraz. Widzowie z pewnością kojarzą film ukazujący Norweszkę chorą na anoreksję, która postanawia zająć się fotografią. także w kontekście takiej swojej autoterapii wykonuje zdjęcia samej sobie. Niezwykle piękny wizualnie obraz, który na pewno utkwił w pamięci wszystkim, którzy go zobaczyli. Rok później reżyserka gościła na festiwalu, ale właściwie tylko symbolicznie. W tym roku ma szansę być już osobiście. Tak, rzeczywiście w roku 2021 Margaret Olin była członkinią jury. To częste zjawisko w przypadku naszego festiwalu, że laureat rok po odebraniu głównej nagrody bądź jednej z ważniejszych nagród trafia do jednego z gremiów jurorskich. Tak też było w przypadku Margaret Olin. To także była taka edycja hybrydowa, więc ona osobiście nie była wtedy obecna w Krakowie. Tym razem będzie oczywiście brała udział w swoich obydwu pokazach, które zaplanowaliśmy w krakowskich kinach. Na pewno będzie wiele okazji do spotkań z nią. Myślę, że film wywoła wiele emocji. Nie możemy się doczekać, by porwał publiczność tak samo, jak porwał nas i selekcjonerów. Pieśni Ziemi to również film, w którego realizacji swój udział mieli inni znani światowi twórcy. Rzeczywiście film został koprodukowany przez światowej sławy postaci Wima Wendersa i Liv Ullmann. Myślę, że to certyfikat jakości. Powiedzmy więc, czego szczególnego możemy spodziewać się po filmie Pieśni Ziemi. Też od razu chyba warto dodać, że zdecydowanie lepiej oglądać go na dużym ekranie w kinie. Tak, czujemy, że jest parę takich filmów w tegorocznym programie, które zdecydowanie powinniśmy oglądać na dużym ekranie. I jednym z nich jest właśnie ten film Otwarcia. Bardzo do tego namawiam. To jest absolutnie niezwykłe odczucie i wrażenie dźwiękowo-wizualne. Ten film jest przepiękny. Dzikie rejony zachodniej Norwegii. Trudno sobie wyobrazić, że takie miejsca jeszcze istnieją w Europie. Z Olgą Lany, rzeczniczką prasową Krakowskiego Festiwalu Filmowego, w Trójce rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Program Trzeci Polskiego Radia. Nieco ponad minuta i będzie wpół do drugiej. Słuchają Państwo w trójce trójki do trzeciej. Kto wnikliwie przeanalizował 60. wydanie listy przebojów trójki, a ono jest do Państwa wglądu na naszej internetowej stronie, czyli na lptpolskieradio.pl, ten potwierdzi moje słowa, że 60. notowanie przyniosło 3 nowości, a więc piosenki, które wskoczyły z propozycji do zestawienia. Najniżej notowaną nowością na 21. była Kasia Moś i utwór Miód. Najwyżej notowana nowość, bo to miejsce 11. dla grupy Blur i utworu The Narcissist. jest. Ale ja chciałbym się chwilę pochylić nad piosenką z miejsca 12. To też nowość, to Foo Fighters i utwór Under You. To jest oczywiście kolejna piosenka, która zwiastuje już za chwilę nadchodzący nowy album grupy Foo Fighters. Zachęcam Państwa do wglądu, zachęcam Państwa do głosowania. Do piątku do godziny 12 można głosować na lptpolskieradio.pl albo służy do tego też nasza aplikacja. W piątek o 19 wspólnie wysłuchamy 61. wydania Listy Przebojów Trójki, a teraz przypomnijmy sobie tę nowość z miejsca 12. Też piosenka, która jest w ostatnim wydaniu Listy Przebojów Trójki, więc proszę głosować. Trójka do trzeciej. My teraz porozmawiamy o konferencji Klatka na klatki, cenzura filmowa w Polsce Ludowej. Naszym gościem jest doktor habilitowany Konrad Klejsa, kierownik naukowy tej konferencji. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy sobie, co jest celem państwa spotkania, to ja bym chciał, żebyśmy może wyjaśnili, zwłaszcza myślę młodszym słuchaczom, bo ci starsi pewnie trochę sobie z tego zdają sprawę. Kim był cenzor? Z jakiego środowiska wywodzili się ludzie, którzy decydowali o tym, co przejdzie, a co nie przejdzie? I kiedy o końcu cenzury w Polsce możemy powiedzieć, że nastąpił ten moment? Cenzura w Polsce Ludowej istniała w zasadzie od samego jej istnienia, od 1944 roku do 1990 roku. Wiosną 1990 została formalnie zniesiona. Cenzura była pewnym systemem, pewną, powiedziałbym, piramidą z różnymi rodzajami odpowiedzialności za poszczególne sfery cenzury. Zatem nie można powiedzieć, że decydowano jednoosobowo. Natomiast niewątpliwie cenzura była systemem władzy, była spięta z systemem władzy. Głównym urzędem cenzorskim nazywał się on Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Mieścił się w Warszawie na ulicy Mysiej, miał także swoje delegatury wojewódzkie. W tym urzędzie pracowały osoby wykształcone. Były to osoby po studiach, osoby, które dysponowały umiejętnością analizy i interpretacji tekstu, ale nie tylko ten jeden urząd zajmował się cenzurą. No dobrze, czyli dzisiaj z perspektywy lat możemy śmiało powiedzieć, że to był po prostu urzędnik państwowy. Tak, moglibyśmy tak powiedzieć. Cenzorzy byli wprawdzie nie opłacani tak dobrze jak na przykład urzędnicy czy pracownicy Służby Bezpieczeństwa, ale za to mieli rozmaite, dzisiaj byśmy użyli słowa, benefity, które w tamtym czasie były przynależne systemowi władzy. I jeszcze pozwolę sobie nawiązać do tego, co pan powiedział przed chwilą, że to byli ludzie wykształceni, bo też mam takie wrażenie, ale to chyba jest stereotyp, że dzisiaj o cenzorach to się mówi jako o takich urzędnikach właśnie małolotnych, trochę ślepo wykonujących swoje obowiązki, a twórcy bawili się z nimi trochę w kotka i w myszkę, kombinując, jak to spróbować obejść te niezbyt właśnie lotne umysły. Ale to nie była prawda. Rzeczywiście, z dokumentów, które zostały zachowane, z relacji twórców, wynika, że cenzorzy były osoby, z którymi można było rozmaite treści, nazwijmy to wywrotowe, trochę wynegocjować. To znaczy, była to pewnego rodzaju gra z cenzurą na zasadzie, wprowadzamy do scenariusza 5 elementów niebezpiecznych, 3 zostaną wykreślone, no ale te 2 może uda się gdzieś tam przemycić. Różnym twórcom w rozmaitych filmach raz się to udawało, innym razem nie. Z pewnością było to też związane z kompetencjami cenzora, ale także po prostu z możliwościami, które dany twórca miał. Mhm. Ja, szykując się do naszego spotkania, do naszej rozmowy, trochę poczytałem rozmów z twórcami, którzy dzisiaj jakby po latach podkreślają, że jednak to, że musieli się z tym cenzorem w jakiś sposób zmierzyć, no trochę prowokowało ich do tego, żeby tworzyć bardziej, wychodzić trochę poza ramy, że w gruncie rzeczy być może to dzieło, którego dokonali, nie miałoby takiego kształtu, gdyby jednak nie cenzorzy, choć absolutnie ich nie gloryfikujemy. Rzeczywiście są nawet takie szkoły badawcze, które twierdzą, że cenzor może być uznawany za współautora danego tekstu. To trochę zbyt daleko pewnie idąca hipoteza. Natomiast rzeczywiście istnieje przekonanie, że pewnego rodzaju wyrafinowanie twórczości, nie tylko filmowej zresztą, związane jest także właśnie z ucieczką w metaforę, w alegorię, czy w to, co nazywamy mową ezopową, czyli mówienie nie wprost. Prawda? Mówienie nie wprost także w języku naturalnym jest jednak oznaką właśnie pewnego wysublimowania czy wyrafinowania. Zatem tak, niektórzy twórcy nawet powiedziałbym, że z pewną nutką nostalgii wspominają cenzurę, ponieważ uważają, że istnienie cenzury sprawiało, że ich filmy trochę jakby wstępowały na wyższy poziom intelektualny. No dobrze, i teraz spotkałem się jeszcze z taką opinią, że w sumie najłatwiej ocenzurować dialog, bo po prostu można go wyciąć, ale czasem cenzurze podlegały nie tylko dialogi, ale na przykład to, w jaki sposób coś pokazywano. No i tutaj już tak prosto nie było. Oczywiście. Obraz jest warty miliona słów, prawda? Rzeczywiście, jeśli chodzi o cenzurę obrazów filmowych, ale także na przykład widowisk teatralnych, cenzorzy zwracali uwagę także na detale, to znaczy zwracali uwagę na przykład na kostiumy, na scenografię. Przypominam sobie uwagę cenzorską do filmu Waleriana Borowczyka, nakręconego wprawdzie we Francji, ale także filmy zagraniczne podlegały cenzurze i tam zwrócono uwagę na to, że żołnierze rosyjscy zostali ubrani w mundury, które przypominają mundury armii sowieckiej. Także ta scena po prostu została z tego powodu, spodu kostiumu wycięte. Oczywiście w przypadku filmu można było konkretne ujęcie wyciąć. No, można powiedzieć, że dzisiejsza cenzura filmowa istniejąca przecież także w wielu krajach, gdy cenzorzy dysponują środkami technicznymi, cyfrowymi, ma no, trochę większe pole do popisu. No i rozumiem, że mieliśmy my również w historii polskiego kina przypadki tak zwanych pułkowników, czyli filmów, które w ogóle nie zostały dopuszczone do emisji. Rzeczywiście, było ich całkiem dużo. Takim prawdopodobnie najsłynniejszym pułkownikiem był film Aleksandra Forda, film zatytułowany Ósmy dzień tygodnia. On został nakręcony w 1959 roku i dopiero w 1983 roku mógł mieć swoją premierę. Ale były też filmy, które w ogóle do końca Polski Ludowej nie zostały pokazane. Był krótki metraż Andrzeja Brzozowskiego Przy torze kolejowym, pokazany na początku lat 90., czy film Kwiat paproci Jacka Butrymowicza z 72. Także tych filmów było rzeczywiście całkiem dużo. Cicha noc Janusza Nacpetera. Także to są filmy, które zostały odłożone na półkę, właśnie z tego powodu nazywane pułkownikami. Podobnie było zresztą w innych krajach demokracji ludowej. Ciekawostką jest na przykład to, że w 65. roku w NRD, w Niemieckiej Republice Demokratycznej, zaaresztowano całą roczną produkcję, nie oglądając się na wartości poszczególnych filmów. No to jeszcze na koniec chciałbym, żeby pan powiedział, co jest celem spotkania i celem tej konferencji. Konferencja, która odbywa się w Filmotece Narodowej dziś i jutro, to trudno w to uwierzyć, ale pierwsza konferencja o cenzurze filmowej w Polsce Ludowej. Pewnie wiele przyczyn złożyło się na to, że wcześniej taki temat nie był podejmowany. Akta Głównego Urzędu Kontroli Pracy też nie były dostępne przez długi czas. No ale ponieważ właśnie w Filmotece Narodowej zdeponowana jest większość dokumentów związanych z cenzurą scenariuszy, a także tak zwanych protokołów kolaudacyjnych, czyli dopuszczających materiał na ekran, uznaliśmy, że właśnie taką konferencję Filmoteka musi zorganizować. Dzisiaj będzie panel dyskusyjny ze znawcami tematu, 5 profesorów, nie jest łatwo taki skład panelistów, ale bardzo się cieszę, że zechcieli przybyć. Jutro zaś sesje referatowe poświęcone rozmaitym aspektom cenzury filmów zagranicznych, szkoleniom cenzorskim, cenzurze filmów poszczególnych autorów, takich jak Grzegorz Królikiewicz, cenzurze telewizyjnej. Jest, wydaje mi się, ten program dosyć ciekawy, a zapewne jeszcze będzie potrzeba zorganizowania niejednego takiego spotkania. W takim razie o tej konferencji opowiadał kierownik naukowy Klatka na Klatki, cenzura filmowa w Polsce Ludowej, doktor habilitowany Konrad Krajsa. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję również. Nie wiem, czym jest miłość, lecz wiem.

Super siły The Chainsmokers i Coldplay Something Just Like This w Trójce. Za 9 minut będzie godzina 14. Państwo słuchają Trójki do trzeciej, a teraz opowiemy, a właściwie to opowie Katarzyna Cygler, o tym, czego potrzeba artyście do tego, żeby mógł tworzyć. Artyści i ich zwyczaje, żeby nie powiedzieć czasem wręcz pewnego rodzaju natręctwa. Proszę posłuchać za 9 minut 14, a o 14 najnowsze wiadomości w programie Trzecim Polskiego Radia. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Artyści mają różne zwyczaje i też różnie podchodzą do swojego zawodu i swojej pasji. Niektórzy podkreślają dystans, który należy zachować do rzeczywistości i do siebie, a niektórzy wręcz przeciwnie. Artysta musi mieć swego rodzaju obsesję. Tak twierdzi jeden z najbardziej znanych brytyjskich rzeźbiarzy, jednocześnie jeden z najwybitniejszych współczesnych rzeźbiarzy, Tony Craig. A ta obsesja niekoniecznie daje szczęście, ale jest według niego fundamentalnym elementem artystycznego życia. Tony Craig rozpoczynał karierę pod koniec lat 70. XX wieku i zafascynowany był wówczas sztuką konceptualną, która do tej pory zresztą pociąga wielu artystów. Eksperymentował z fotografią, ze swoim ciałem, instalacjami, wykorzystywał rzeczy znalezione, co oczywiście zupełnie inny miało wydźwięk niż byłoby to dzisiaj. W latach 70., kiedy funkcjonowała kultura punkowa w Wielkiej Brytanii, w takich, a nie innych okolicznościach społecznych, politycznych i gospodarczych, niełatwych okolicznościach. Z czasem ten artysta przerzucił się na mocniejsze materiały i swoje prace zaczął wykonywać z brązu, z kamienia, z drewna, ale również ze szkła, żywic i ceramiki. A jego sztuka jest przez krytyków i kuratorów umieszczana pomiędzy sztuką abstrakcyjną a figuratywną. W Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu można, drodzy Państwo, zobaczyć pracę tego artysty. Ponad 50 rzeźb. Wszystkie wielkoformatowe i około 125 grafik, rysunków i akwarel. Jest to największa w Europie wystawa tego artysty i druga największa jego wystawa na świecie. Może warto wybrać się do Torunia i przyjrzeć się tej propozycji opowieści o świecie, którą przedstawia Tony Craig, a właściwie Sir Tony Craig, bo też ten artysta w 2016 roku otrzymał tytuł szlachecki od Królowej Elżbiety. Dobrego poniedziałku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok.